نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آٹھویں پارے کا رکوع نمبر 16 ہے جو آیت نمبر 65 سے 72 تک ہے سورۃ الاعراف پارا نمبر 8 رکوع نمبر 16 آیت نمبر 65-72 سورۃ الاعراف پہلے ہم لفظی ترجمہ لکھیں گے ان آیات کا وَإِلَىٰ آدٍ اور آد کی طرف اَخَاهُمْ هُودَ ان کے بھائی ہود کو کیا کیا بریکٹ میں اب لکھ سکتے ہیں بھیجا قال اس نے کہا یا قومی اے میری قوم اعبد اللہ عبادت کرو اللہ کی مالکم نہیں ہے تمہارے لیے من الہن کوئی الہ غیره اس کے سوا افلا تتقون کیا بھلا نہیں تم تقوی اختیار کرو گے قال الملأ کہا سرداروں نے الذين كفروا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا من قومه اپنی قوم میں سے انا لنراك بے شک ہم البتہ ہم دیکھتے ہیں تجھ کو فی صفاحت ان حماقت میں وَإِنَّا اور بے شک ہم لَنَظُنُّكَ البتہ ہم گمان کرتے ہیں تجھ کو من الکاذبین جھوٹوں میں سے قَالَ اس نے کہا یا قومی اے میری قوم لَيْسَ بِي نہیں ہے میرے ساتھ صفاحتن کوئی حماقت ولیکنی لیکن میں تو رسولن پیغمبر ہوں من رب العالمین رب العالمین کی طرف سے ابلغکم میں پہنچاتا ہوں تم کو رسالاتی ربی پیغامات اپنے رب کے وَأَنَا اور میں لَكُمْ تمہارے لیے ناسخن خیر خواہ ہوں امین امانت دار اَوَعَجِبْ تم کیا بھلا تعجب ہوا تم کو انجاءکم کہ آئی تمہارے پاس ذکرن ایک نصیحت من ربکم تمہارے رب کی طرف سے علی رجلن ایک شخص پر منکم تم میں سے لینذرکم تاکہ وہ ڈرائے تم کو وَذْكُرُوا اور یاد کرو اِذْ جَعَلَكُمْ جب اس نے بنایا تم کو خُلَفَاءَ جانشین مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ قومِ نُوح کے بعد وَزَادَكُمْ اور زیادہ دی تم کو فِي الْخَلْقِ ساخت میں بسطتن فراخی فَذْكُرُوا پس یاد کرو اعلی اللہ اللہ کی نعمتوں کو لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم فلاح پاؤ قالوا انہوں نے کہا اجیتنا کیا تو آیا ہے ہمارے پاس لنعبد الله کہ ہم عبادت کریں اللہ کی وحدہ صرف اسی کی ونظرہ اور ہم چھوڑ دیں ما کانا ان کو جو تھے یعبدو عبادت کرتے آباؤنا ہمارے ابا اجداد فاتینا پس لے آؤ ہمارے پاس بما سات اس کے جو تعیدونا تو دھمکی دیتا ہے ہم کو ان کنتا اگر ہے تو من الصادقین سچے لوگوں میں سے قالا اس نے کہا قد تحقیق وقع پڑ چکی علیکم تم پر من ربکم تمہارے رب کی طرف سے رجسن گندگی یا ناراضگی وغضب اور غضب اتجادلوننی کیا تم جھگڑتے ہو مجھ سے فی اسماء چند ناموں کے بارے میں سمیتموہا تم نے نام رکھ لیا ان کا انتم تم نے وآباؤکم اور تمہارے باپ دادا نے ما نزل اللہ نہیں اتاری اللہ نے بیہا ساتھ اس کے من سلطان کوئی دلیل فانتظرو پس انتظار کرو انی معکم بے شک میں تمہارے ساتھ من المنتظرین انتظار کرنے والوں میں سے ہوں فانجیناہو پس ہم نے نجات دی اس کو والذین معہ اور ان کو جو ان کے ساتھ تھے برحمتن رحمت کے ساتھ منا اپنی وقطعنا اور کاٹ دی ہم نے دابر الذین کذبوا جڑ ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا بی آیاتینا ہماری آیات کو وما کانو اور نہ تھے وہ مؤمنین ایمان لانے والے بس جی